إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا بيبال الله سبحانه وتعالى neke salavati selam na Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ga dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo na našem zadnjem druženju komentarisali dva haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Koja su to dva haditha? Da ih obnovimo. Koji su to dva haditha koje smo uzeli, koje smo komentarisali? Ne mora redosledom. Kaži? Hadis od Ebu Sa'ida al-Hudrija. Koji je hadis? Koji je Ebu Sa'ida al-Hudrija? Ko su dolazi ove... ljudi od Ansarija. I tražili pa im je dao poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa su tražili pa im je opet dao. Da, pa je sve dao. Da? Dok nije nestalo ono što je u njegovoj ruci. Da. Da ništa prikratiti ako bude imao. Da. Ono što posjedimo od hajra, neću ga uskratiti vama. I onda je rekao, ako onaj ko bude tražio težio ili nastojao, da bude čestitala, će mu podariti čestitost. Ko bude težio da bude neovisan od ljudi, onda ko bude težio da bude neovisan, Allah će ga učiniti neovisnim. Ko bude težio sabur, da će ga učiniti od. Da, i ko bude dakle, nastoja da čini sabur, Allah dželle veala će mu podariti sabur. I nije data bolja i sveobuhvatnija nagrada od sabra. Jazakallahu khair. To je bio prvi hadith. I drugi hadith? Koji je bio drugi hadith? Ađaben li emri l-mu'min? Naam, čudno li je stanje vjernika? Nastavak haditha? Svako njegovo stanje je po njega khair. Ako ga zadesi? Onda šta radi? Zahvaljuje Allahu dželle veala, put bude hajr. A ako ga zadesi? Aleikum selam. Ne stvarati musibet. Na početak prvo. Ne, sad, ne rekom prvo musibet. Blago da ne smrkaj prvo. Da, prvo ako zadesi. Aha, tamam. A ako ga zadesi musibet, onda sabura. Onda sabura, pa opet bude hajr po njega, a to dakle ne posjeduje iko drugi osim vjernik nam. To su dakle bila ta dva haditha koja smo komentarisali na našem zadnjem druženju. Sljedeći od haditha koje imam Nevevi rahimullahu ta'ala spomenuo jeste hadith Anasa radijallahu anhu wa arda, koji kaže: Lemma thakula an nabiju sallallahu alaihi wa sallama ja'ala yataghashahu al karbu faqalat Fatimatu wa karba abatah faqala lejsa ala abiki karbun ba'da ljevn فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب حديث الإمام بخاري دخلت كأنس رضي الله عنه كذا otežao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to jest dakle od bolesti u kojoj se nalazio. Ja'alayta ghashahu al-karb. Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve selleme su tada dakle prilikom smrti dolazile smrtne muke i smrtne agonije. Pa je Fatima radijallahu anha govorila, ah, poteškoće moga oca. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, više nema poteškoće za tvog oca nakon ovog dana. Pa kada je preselio, Aisha radijallahu, Fatima radijallahu anha je govorila, ah, moga oca, koji se odazvao gospodaru koji ga je pozvao, ah, moga oca, džennetul firdaus je njegovo boravište, ah, moga oca, Džibrila obavještavamo o njegovoj smrti. Pa kada je ukopan Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Fatima radijallahu anha je rekla, obraćaj se Enesu radijallahu anhu i ashabima, zar ste mogli, alaikum salam wa rahmatullah, kako ste mogli da bacite zemlju na Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako ste mogli da ga zatrpate zemljom. Hadis bilježi Imam Buhari rahimahullahu ta'ala. U ovom hadithu Enes radijallahu anhu obavještava o smrti Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i mukama u kojima je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a samim tim i sabru u kojem je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Upravo radi sabura Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme je i Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo ovaj hadith u poglavlju o saburu. Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kada mu je došla smrt, njegove poteškoće su bile veće. Njegova smrt je bila teža za razliku od drugih ljudi. To zbog toga što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme bolovao poput koliko ljudi? Poput dva čovjeka. Dva čovjeka. Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme je bila dakle udvostručena bolest, jačina bolesti. Bila bi mu udvostručena jačina bolesti. A hikmet, kaže šejh Uthaymin, Allah dželle vala najbolje zna, jeste u tome da bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ostvario najveće stepene sabra. Jer je dakle sabur stepen, visoki stepen, koji se ne može ostvariti osim bimtihanin vahtiba, osim uz imtihan, uz iskušenje, ispit od Allaha subhanahu wa ta'ala, kako bi gospodar dželle vala ukazao dakle na one koji su strpljivi, kako bi se vidjelo ko su dakle ti koji su strpljivi. Puno dakle ljudi misli da ima sabur, da posjeduje sabur, ali onda kada dođe iskušenje i ispit od gospodara dželle vala, tada se dakle vidi u stvari koliko čovjek posjeduje od sabura. I zato kaže gospodar dželle vala, "Wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin." Mi ćemo vas iskušavati sve dok ne budemo ukazali, sve dok se ne budu vidjeli oni koji su al-mujahidun, koji se bore od vas, i oni koji su strpljivi. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme bolovao poput dva čovjeka. U ovom je također dokaz, draga braćo, da jačina ili težina smrti ne znači dakle da je to kazna po određenog čovjeka. Kao što isto tako lahka smrt s druge strane ne znači da je to dakle hajr ili predznak određenom čovjeku. Ne mora da znači. Dakle, može biti tako, ali ne mora, to nije dakle generalno pravilo. Jer da je tako, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi imao dakle najlakšu smrt. Ali možda kad gospodar dželle vala iskušava svoga roba, pa ga čak iskušava i težom smrću, kako bi gospodar dželle vala obrisao njegove grijehe. Pa dođe kod gospodara dželle vala oprošteni grijeha. I s druge strane, kad čovjek možda bude nevjernik, ali bude činio nešto od dobrih djela. Imamo određenih ljudi, jesu nevjernici, ali znaju odčiniti određena djela. Pomagati dakle siromašne, udjeljivati itd. Pa i gospodar dželle vala možda sebebom tih dobrih djela koja su uradili nagradi još na ovom dunjalu. Pa možda jedna od tih nagrada bude lakša, dakle smrt. Bude lakša smrt. Stoga cilj je da kažemo, alejkum selam wa rahmetullah, da težina smrti nije dokaz. Ako nekoga vidimo da ima dakle težinu smrti, a bio od vjernika, ne mora značiti da je to dokaz kako je loše završio, kako je to loš završetak itd. Već može biti inša Allahu ta'ala i brisanje njegovih grijeha. Trebamo imati lijepo mišljenje o bratu, o bratu, dakle, muslimanu. Kao što isto tako s druge strane kada vidimo nekoga za koga znamo da je bio nevjernik, pa je, dakle, preselio lahkom smrću, kažemo možda inša Allahu ta'ala ga je gospoda dželle vala nagradio lahkom smrću zbog nekih njegovih dobrih djela koje je činio na ovom dunjavuku dok je, dakle, bio, dok je bio živ. Dok je bio, dakle, u takvom stanju Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to je teško palo miljenici Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Fatimi radijallahu anha. Fatimi radijallahu anha. A ona je bila te jedino preostalo dijete Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koja je, dakle, ispratila svoga oca sa ovog dunjaluka. Jer sva ostala djeca i sve ostale kćeri Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme su, dakle, preselila dok je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio još uvijek živ. Pa Aisha radijallahu anha teško palo ovo stanje, dakle, svoga oca kojeg je i te kako puno, kojeg je i te kako puno voljela i koji je, dakle, voljela Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa je govorila radijallahu anha: "Wa karba abata." A poteškoće li moga oca? Želi da kaže, dakle, ispoli svoju žalost za bolom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer je ona, dakle, ipak žena. A žena je opeta, generalno kažemo, generalno ta koja, dakle, teže podnosi musibet koji je zadesi. Pa joj je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio: "La karba ala abiki ba'da al-yawm." Pogledajte, dakle, milosti i ljubavi Allahuma poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema svojoj kćerci Fatime radijallahu anha. Pored toga što je bio, dakle, u takvom stanju, u takvoj bolesti u kojoj se nalazio, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je opet pored toga htio da utješi svoju kćerku Fatimu radijallahu anha. Pa je govorio: "Nema poteškoće za tvoga oca nakon ovog dana." To zbog toga što se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselava, dakle, sa ovoga na bolji svijet, u bolje društvo, ila rafiq il a'la, u najuzvišenije društvo, kako je govorio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zadnje riječi koje su, dakle, bile, ako je izgovorio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je napuštao ovaj dunjaluk, a to su bile: "Allahumma ar-rafiqu al-a'la, ar-rafiqu ila rafiq il a'la," ka najuzvišenijem društvu, ka najuzvišenijem društvu, i, dakle, gledao je ka krovu, to jest ka plafonu svoje kuće, svoje sobe. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio nakon toga u najuzvišenije društvo, te je Fatima radijallahu anha nakon toga govorila opet: "Ja ebeta ila Džibrile nen'a." A moga oca Džibrila obavještavamo o njegovoj smrti. Naj, kako je ovdje, dakle, došlo u ovom hadithu, jeste ihbaru bi meut, el mejid, obavijest o smrti određene osobe. A Fatima radijallahu anha je rekla: "Džibrila alejhi selam obavještavamo o smrti svoga oca, zato što je on taj koji je dolazio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme izjutre na veče sa objavom gospodara dželle ve ala." Pa kada nestane, dakle, kada preseli Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onda se, dakle, prekine i objava sa kojom je dolazio Džibril alejhi selam, jer je njegova zadaća bila spuštanje objave Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. "Ja ebeta," pa je potom nastavila rekavši: "O ah oca mog koji se odazvao gospodaru koji ga je pozvao." To zbog toga što je, dakle, smrt u rukama gospodara dželle ve ala, i on je taj koji je odredio određenje ili eđel svojim robovima koji ga ne mogu niti ubrzati, niti pak za momenat odgoditi. "Wa abata jannatul firdausi ma'wa." A moga oca jannatul firdaus je njegovo boravište. To zbog toga što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjek koji ima najveći stepen kod gospodara dželle ve ala. A najveći stepen u džennetu jeste, koji je najveći stepen? Firdevsu al-a'la. On se nalazi gdje u odnosu na džennet? On se nalazi u sredini dženneta. Dole, gore, on je sredina. Ne. A? Nego? U sredini na vrhu. U sredini na vrhu, džezakallahu her. Dakle, kada se uzme u obzir desna i lijeva strana, on je u sredini, dakle, na najuzvišenijem mjestu dženneta. I iznad njega je Aršu ar-Rahman. Iznad njega je, dakle, Aršu ar-Rahman. I zato je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio Is'elu lije al-Wasile. Nakon što se donose salavat i uči dova. Poslije, dakle, ezana, Allah poslanik je govorio tražite za mene al-Wasile. A to je, kaže, najveći, najveći stepen u džennetu. وَلَا تَكُونُ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنَ عِبَادِ اللَّهِ I neće ga ostvariti osim jedan od Allahovih robova. فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ A ja se nadam da sam ja ta osoba. Dakle, skromnost Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Dakle, neko ja sam ta osoba. Već je rekao, dakle, ja se nadam da sam ja ta, da sam ja ta osoba. Stoga, dakle, nema sumnje da je džennetul firdevs, boravište Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sallallahu alaihi wa sallam i da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam će imati ovo mjesto al-Wasile za koje dakle dovimo Allahu dželle vale da ga podari Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dakle u našoj dovi nakon ezana Allahuma rabba hadhihi da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-Wasile daj Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam al-Wasile to je dakle taj stepen kod gospodara Jalla wa ala. U ovom dakle dijelu haditha također uzimamo kao faid ili kao korist da je takozvani an-nadb al-yasir. Ovo an-nadb su ove dakle riječi. U našem dakle jeziku možda nemamo neki drugi prijevod osim kao naricanje, ali dakle ovo nije, ne može se reći da je ovo dakle vid naricanja. Već dakle ove su određene riječi koje čovjek dakle izgovori, a koje ne proprati, dakle, sržba Allahovim dželle vala određenjem. Zašto je gospodar dželle vala odredio da fulan i fulan preseli? Niti pak proprati udaranje rukama po glavi, po licu, po prsima, niti pak cijepanje odjeće i tako dalje i tako dalje. Ovo je taj, dakle, takozvani nedb el jesir. Jadikovanje. Možda može tako da se kaže. Da ga tako nazovemo. Vi, dakle, jadikovanja, ako možemo tako da kažemo. Znači ono je dozvoljeno. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme dakle nije osporio svoju kćerci Fatime radijallahu anha kada je izgovorila ove riječi. Kada je dakle izgovorila ove riječi. Da je to bilo zabranjeno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio je dakle zabranio. Ali poslanik to nije učinio, već je samo utješio rekavši da nema više poteškoća za tvoga oca nakon ovog dana. Dakle, babit rekao ili pravilo jeste da ovo jadikovanje ne proprati nešto što je zabranjeno. Ne proprati, dakle, sržba ili negodovanje zbog Allahove dželle vala odredbe. Niti pak određeni pokreti koji ukazuju na neprisustvo sabura, na odsutnost sabura i tako dalje. Jer vi se sjećate kada smo komentarisali kitabu Tauhid, kada smo govorili o poglavlju o sabru na Allahovim dželle vala odredbima, rekli smo da je obaveza da sabura duša, da sabura tijelo, to je udovi, i da sabura jezik. I da sabura jezik. Sabur duše biva na koji način? Sabur duše. Da se strpio i vanak. Duša da će. Da je suzdržiš od očaja. Da ne pada u očaj. Tuga ne, tuga znači ona mora da bude. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio tužan. Šta više rekao je kada je preselio Ibrahima alejselam, "Wa inna li firaqika ja Ibrahimu la mahzunun." Zaista smo mi zbog rastanka s tobom, o Ibrahime, žalosni. Zaista smo žalosni. To je dakle fitra u kojoj gospodar dželle veala stvorio svoja stvorenja da osjećaju žalost za onim koji preseli, a kojim je drag. Već dakle da je suzdrži od očaja. Da duša dakle ne pada u očaj. To je sabur nefsa, sabur duše. Sabur jezika? Da ne priče ono što nije dozvoljeno. Da ne ispoljava, da ne govori nešto što je dakle oprečno Allahovoj dželle veala odredbi. Da se ne žali i tako dalje. I sabur udova? Koji je sabur udova? Da se ne uče za kosu, da ne se poodleči. Da, to je znači primjer. A pravilo je da, dakle, da se ne radi udovima nešto što je oprečno saburu, poput ovih primjera koje si naveo, da se čovjek ne udara, da ne se ne čupa za kosu, da ne cijepa svoju odjeću i tako dalje, i tako dalje. Ovo je dakle sabur duše, sabur jezika i sabur i sabur udova. I rekli smo da je dakle ovo obaveza. Da je sabur dakle obaveza. Da imamo nekoliko stepena. Prvi dakle stepen jeste neposjedovanje sabura, što je zabranjeno. A on biva dakle na jedan od ova tri načina. Ili da ne osabura duša, ili da ne osabura jezik, ili pak da ne osabura, da ne osaburaju udovi. Zatim nakon toga imamo dakle ovaj drugi stepen koji je obavezan, koji je vađib, a to je sabr. A to je sabr. A zatim nakon toga imamo sljedeći stepen koji je veći od stepena sabura, a to je na rida wa šukr, da čovjek dakle bude zadovoljan Allahovom dželle veala odredbom. Da bude zadovoljan Allahovom dželle veala, Allahovom dželle veala odredbom. Dakle, rekli smo, cilj je da ukažemo da taj med el jesir ili malo jadikovanja, kako smo se izrazili, nije dakle oprečan saburu i da je dozvoljen prilikom dakle smrti određenog čovjeka. Prilikom određenog smrti određenog čovjeka. Pa je zatim nakon toga Fatima radijallahu anha rekla, kada su ponijeli Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, rekla je Enesu radijallahu anha i ashabima radijallahu anhu, atabet enfusukum en tahfu ala rasulillahi sallallahu alejhi ve selleme et turab. Kako su vaše dakle duše mogle zatrpati Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme zemnom? Ovo je dakle Fatima radijallahu anha rekla zbog velike dakle žalosti za svojim ocem, Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Ona je znala dakle da su i ashabi radijallahu anhu volili Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i znala je isto tako da je dakle to ono što je obaveza, ukopavanje mejita, od kojih je dakle i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da je to dakle obaveza. Ali htjela je reći kako ste mogli, dakle, zbog vaše ljubavi prema Allahovom poslaniku seleme, kako ste mogli da Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme bacite dakle zemlju zbog velike žalosti za Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Iz ovog haditha, dakle, draga braćo, uzimamo također da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjek poput drugih ljudi, u smislu svoje fizionomije, u smislu osnove stvaranja, da je dakle i on čovjek koji je stvoren od kapi dakle sjemena, od krvi i mesa, kojeg također pogađaju bolesti, koje pogađaju svakog čovjeka. Da je on čovjek kojeg pogađa bolest, kao što pogađa druge ljude. Da je on taj čovjek koji zna dakle biti i gladan, koji zna biti i žedan, kojeg pogađaju dunjalučke poteškoće, brige, nedaće itd. I zato je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je pogriješio u namazu, kada je predao selam nakon dva rekata, pa je predao selam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, te nakon što je bio upozoren sallallahu alejhi ve selleme, nakon što ga ashabi obavijestili da je klanjao samo dva rekata, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao: innama ana basharun mithlukum, ja sam čovjek poput vas. Ensa kema tenseum, zaista ja zaboravljam kao što vi zaboravljate. Tako da je u ovom hadithu, ovo jedan od mnogobrojnih haditha koji predstavljaju odgovor onima koji čine širk Allahu dželle veala obožavajući Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Oni koji upućuju dove Allahovom poslaniku u smislu traženja od njega. Traže dakle pomoć od njega, on je ukopan u svom dakle kaburu, traže od njega itd. A kaže gospodar dželle veala: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. A ti reci: ja ne kažem da su kod mene Allahove riznice, niti da znam gajb, niti pak govorim da sam melek. Ja samo slijedim ono što mi se objavljuje. I kaže također gospodar dželle veala: قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. Ja zaista ne posjedujem ni takle štetu za vas, niti korist. Kul inni la yujirani min Allahi ahad. Reci: mene niko ne može zaštititi od Allaha dželle ve ala i ne mogu naći utočište osim kod njega. I govorio je sallallahu alejhi ve sellem upravo svojoj ćerci Fatimi dok je bio živ: ja Fatimatu bint Muhammed, o Fatimo, ćerko Muhammeda, selini min mali ma shi'ti, traži od imetka koliko god hoćeš. La ugni anki min Allahi shay'a, ali ja ti ne mogu ništa pomoći kod Allaha subhanahu wa subhanahu wa ta'ala. Tako da kada je ovom hadithu odgovor onima koji obožavaju Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, koji ga uzdižu iznad stepena koje mu je dao gospodar subhanahu wa ta'ala. Dakle, preselio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i ashabi radijallahu anhum su ga ukopali, a nije ga dakle naslijedio niko. Zbog čega niko nije naslijedio Allahov poslanika sallame? Zato što je, dakle, poslanik sallam rekao inna ma'šara al-anbija ila nurath, mi, skupina vjerovjesnika, se ne nasljeđujemo. Šta se radi sa njihovim imetkom? Ako se ne nasljeđuju. Šta je onda sa onim što oni ostave? Šta se radi s njime? Na, to je dakle sadaka. To je od Allahuma dželle vala, hikmet, dakle mudrosti. Da se vjerovjesnici ne nasljeđuju. Istog razloga kada bi se oni nasljeđivali, znači bilo bi možda oni koji bi rekli inna haulai ja'u bir risale yatlubuna mulka yurathu min ba'dahum walakin Allah man'a zalik, kako ne bi nakon toga rekao ovi koji su došli dakle sa poslanicom, oni traže dakle poziciju, traže mjesto, položaj i tako dalje, yurathu min ba'dahum, kako bi ih nakon toga naslijedio oni koji dolaze poslije njih, kako bi to dakle naslijedio onaj ko dolazi poslije njih. Pa je gospodar dželle vala dao dakle da se vjerovjesnici salavatullahi wasalamuhum alejhim ne nasljeđuju. Taj, uzmimo još jedan hadith Allahova poslanika salallahu alejhi ve selleme, hadith Ebi Zejda Usame ibn Zejda ibn Haritha meula rasulillahi salallahu alejhi ve selleme wa hibbihi wa ibn hibbihi qal. Dakle, Ebu Zejd Usama ibn Zaid ibn Haritha meula Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, njegov milenik i sin njegova milenika, kaže arsalat bintu nabiji sallallahu alaihi wa sallam inna bni kad uhtudira fa ashhadna. Poslala neka čerka Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam Allahova poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i zaslanika koji da mu kaže kako je njen sin na samrti, pa prisustvoj. Dođi da prisustveš, da budeš prisutan. Fa arsala yuqri usalam wa yaqul. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao izaslanika i rekao da joj prenese selam i da joj kaže inna lillahi ma akhadh. Zaista je Allahovo ono što je on uzeo. Wa lahu ma a'ta. I njegovo je ono što on daje. وَكُلُّ شَيْنَ عِنْدَهُمْ بِأَجَلٍ مُسَمَّا I sve je kod njega do roka određenog. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ Zato saburaj i očekuj nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا Pa je ponovo poslala ova kćerka poslanika sallallahu alaihi wa sallam zaklinjući ga da dođe. فَقَامَ وَمَعْهُ سَعَدْ إِبْنُ عُبَادَ Pa je ustao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a sa njim Sa'd ibn Ubade, Muad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b i Zaid ibn Thabit radijallahu anhum wa rijal i neki drugi ljudi. Fa rufi'a ila Rasulillah sallallahu alejhi ve selleme as-sabiy, fa aq'adahu fi hijrihi. Te su dali dijete Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a on ga je uzeo u svom krilu. Wa nafsuhu taqa'qa. Dok je dakle dijete bilo u tim mukama. Fafadat aynahum. Pa su zasuzile oči Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, potekle su njegove suze. Faqala Sa'd, ja Rasul Allah, ma hadha? Pa rekao Sa'd radijallahu anhu, o Allahu poslanice, šta je ovo? Faqala hadhihi rahma, ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Te rekao, ovo je milost koju Allah subhanahu wa ta'ala dao u srcima svojih robova. وفي رواية في قلوب من يشاء من عباده او drugom rivajetu stoji da je rekao Allahu poslanik, ovo je milost koju Allah dželle vala daje u srcima onoga koga on hoće od svojih robova. Wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama. A zaista Allah je milostiv prema svojim robovima koji su milostivi. Allah je milostiv prema svojim robovima koji su milostivi. Ovaj dakle hadis Ebu Zejda, Usame ibn Zejd, njegov kunijet je Ebu Zejd. Usame ibn Zejd, a opet Zejd ibn Haritha, meula Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, Hibbuhu wa ibn Hibbihi, a on je njegov milenik i sin njegova i sin njegova milenika. Jer je i Usame i njegov otac Zaid, jedan i drugi, dakle oni su milenici Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I on je njihov meula. A riječ u arapskom jeziku meula se koristi i za onoga koji je oslobodio roba, a i dakle za oslobođenog roba. Ovo su dakle riječi u arapskom, jedno, dakle, riječi u arapskom jeziku koje dolaze dakle, za dva suprotna značenja. Znate da u arapskom jeziku određene riječi, iste dakle riječi može imati suprotno značenje. Kao što može biti riječ selim. Riječ selim. U arapskom jeziku dolazi u značenju zdrav, a dolazi u značenju bolestan. Dolazi u značenju bolestan. Arapi dakle, nazivaju bolesnog ovom riječu selim, što u osnovi znači zdrav, istefaula, iz optimizma da se izliječi, dakle, da prođe bolest u kojoj se nalazi. Pa imamo dakle, određenih riječi u arapskom jeziku, one imaju jedno i suprotno značenje. Jedna riječ, a ima dakle, jedno i drugo značenje koje su oprečna. Selim znači i zdrav i bolestan. Tako i meula se koristi dakle, i za onoga koji je oslobodio roba i za oslobođenog roba. Tako da je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, meula, štićenik, kako se prevodi na našem jeziku, štićenik, dakle, Zejda ibn Harife. A Zejd ibn Harife je meula Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A Zejd ibn Harife je oslobođeni, opet dakle štićenik, kako prevodi na našem jeziku, a on je, dakle, oslobođeni rob ili štićenik Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Tako da se ova riječ koristi, meula, i za onoga koji je, dakle, sad to kažemo za Nafija. Nafija, meula, ibn Omer. Nafija je bio, dakle, meula ibn Omera. To jest ibn Omer ga je oslobodio. Bio je rob, pa ga je on, dakle, oslobodio. Pa prenosi, dakle, Zaid ibn Thabit radijallahu anhu, da je neka kćerka Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme poslala Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Rivajeti, postoji dakle razilaženje oko rivajeta, koja je to kćerka koja je poslala Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i zaslanika da ovaj dođe. Kao što isto tako razilaženje, koji je to dakle sin ili pa koji je to dijete i da li je uopšte sin, da li je u stvari kćerka, jer što nekim dakle rivajetima spominje kćerka. Što se tiče kćerke poslanika sallallahu alejhi ve selleme, neki rivajeti spominju da se radi o Zejnebi radijallahu anha. O Zejnebi radijallahu anha. Da je ona dakle ta koja je poslala Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i da je u stvari njena kćerka Umama bila ta koja je bila bolesna. Bila ta koja je bila bolesna. Kako spominje Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Neki učinjaci su nakon toga prigovorili da to nije Umama radijallahu anha, zato što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon toga poznati su rivajeti da je nosio Umamu radijallahu anha u namazu, da ju dakle nosio u namazu kada bi klanjao, pa kada bi htio učiniti dakle ruku Allahu poslanik ili seždu Allahu poslanik bi je spustio. Pa kaže Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala da se možda ovim hadithom ne cilja da je i ne spominje se ovom hadithu da je Umama radijallahu anha preselila od ove bolesti. Da je možda Umama radijallahu anha bila dakle teško bolesna i da je njena majka Zejneb radijallahu anha pomislila da će preseliti, pa je pozvala Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, tako da nema nikakve prepreke, ne isključuje se mogućnost da je Umama radijallahu anhu nakon toga dakle prebrodila ovu bolest, kao što se i dešava ovdje kod određenog broja ljudi za koje možda ih mi i otpišemo i kažemo gotovi se, a zatim nakon toga gospodar dželle veala da pa opet možda i duže požive, kao što kaže arapski pjesnik wa kem min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min maridin aasha hina min ad-dahr, a koliko je zdravi koji presele bez ikakvog illata, bez ikakve bolesti, nije dakle bio bolestan odjednom, preseli Allahom dželle vala kaderom, wa kam min maridin aasha hina min ad-dahr, i koliko je bolesnika koji požive određeno vrijeme, požive duže vrijeme. Stoga dakle ostaje mogućnost možda da je Umama radijallahu anha bila dakle teško bolesna, te da je Zejnab radijallahu anha mislila da će preseliti u toj bolesti, pa da se zatim nakon toga Umama radijallahu anha dakle izliječila. Allah dželle vale dakle najbolje, Allah dželle vale najbolje zna. Cilj je da kažemo da je ona poslala Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, te joj je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao selam i rekao inna lillahi ma akhadh, Allahu dželle vale je ono što on uzme, wa lahu ma a'ta, i njegovo je ono što on da. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. I sve je kod njega do roka određenog. Fel tasbir wal tahtasib. Zato saburaj i očekuj nagradu kod Allaha dželle veala. Upravo da dakle, ovaj dio hadisa jeste razlog radi kojeg je autor rahimehullahu ta'ala naveo ovaj hadis u poglavlju o sabru, jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da sabura. A naredba u šerijatskim tekstovima ukazuje na šta? Na obaveznost onoga što se naređuje. Obaveznost onoga što se naređuje. Osim u situaciji kada imamo drugi dakle šerijatskih tekstova koji tu naredbu spuštaju sa stepen obaveznosti na stepen poželjnosti. Sa stepen vudžuba, vađiba, na stepen sunneta poželjnosti. Taj, ovo je dakle i dova koje je poželjno proučiti onome koga je zadesio kakav musibet. Kome je dakle neko, kome je neko preselio. Kome je neko preselio. Allahovo je ono što je uzeo, njegovo je ono što je dao i sve je kod njega do roka određenog, zato saburaj očekuj nagradu. Ovo je sunnet, praksa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zato je dakle lijepo naučiti ovu dovu kako bi se rekla onome koji je pogođen ovim musibetom, i kako bi se na taj način praktikovao sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kako bi na taj način dakle potisli ono što je prisutno odakle izjavljivanja saučešća riječima koje dakle su manjkave, kojima nema kako da kažem nekog posebnog dakle značaja. Kako ovdje kod vas? A vi kada je vijek glava da je zdravo ili što se koristi kod vas? Nas se nagajati. Mi je prvo mu kažemo ime vijede oste. Bože ne znaju. Oste. Bože ne znaju oste. Ne, kada ti ako... daje da ste saburili. Ima i baša saurica. A? Ima baša saurica. Mm-hmm. Kod nas dole se koristi znači izraz župa, znači kod nas. Glava da je zdravo. A onaj kome se, a onaj kome se kaže, on, a on nakon tog uzvraća koji šije prijatelji. A? Jel? Al se zaklija to? A, vidiš. A ovo si ne znam, znači dok nisi ovaj postao zec na zaklija mata. Paj. Pa baš sam se znači glava ti zdravo. Kako? Ja mislim na turski, baš sam se znači glava ti zdravo. Kako ide na turski? Turski, baš sam se znači. Mhm. Mislim da isto znači glava ti zdravo. Mm-hmm. Možda, možda na četuraka došla, Allah najbolje zna. Ima lamene. Hele, ne se, znači manjkava. Ovako, dakle, izjavljivanje saučešća je manjkavo. I preče je, dakle, da se... spomene ono što je došlo u sunnetu Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, dakle, da se čovjek prisjeti ove stvari, ove realnosti. Kad kad čovjek, kada ga zadesi kakav musibet, jel ne, zbog težine musibeta koje ga zadesi i tako dalje, nije ni svjestan određenih stvari koje je inače svjestan mimo musibeta. I zato vi znate postupak Omara radijallahu anhu. Kada je preselio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Dakle, Omar radijallahu anhu je znao hadis, je znao ajet innaka mayyitun wa innahum mayyit wa ma Muhammadun illa rasul. Koji je proučio Abu Bekr radijallahu anhu, a Muhammed je samo Allahov vjerovjesnik. Efa imata au qutila qalabtum ala aqabikum, pa zar ako on preseli, ako bude ubijen, zar ćete se svojim stopama vratiti natrag? Šta je rekao nakon toga Omar radijallahu anhu? Kao da ga prvi put čujem, kao da ovaj ajet prvi put čujem. Stoga dakle, iz tog razloga čovjek zna jeste da je Allahovo ono što je uzeo, njegovo je ono što da, ali kada ga zadesi dakle musibet, čovjek kad zanemari, zapostavi, bolje rečeno, dakle, odsutno je ovo značenje iz njegovih misli. Pa kada se čovjek dakle, dodatno podstakne, podsjeti, to bude, inša Allahu, tjela, dodatni sebeb ili dodatna motivacija za sabur. Dao sabura. Allahovo je ono što je dao, njegovo je ono što je uzeo. Sve je kod njega do roka određeno. Fel tasbir vel tahtasib, zato saburaj i očekuj nagradu kod gospodara dželle veala. Ako ne na arapskom jeziku, onda dakle, u najmanju ruku da se čovjeku kaže u prijevodu, onaj ko ne zna, dakle, da mu se kaže, čak šta više i bolje ako ne zna značenje. Druga je ovaj situacija, možda je brat i onda zna, poznato mu je značenje, kažeš na arapskom jeziku, zna, razumije. Ali osoba koja ne zna, dakle, poželjno mu je reći i u prijevodu, dakle, u prijevodu značenja, da zna, dakle, šta je to što mu govoriš. Ovo je, dakle, ono što izgovara onaj ko, tako reći, izjavljuje saučešće. A što se tiče onoga koga zadesi musibet, poželjno da kaže... Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zbog riječi uzvišenog, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oni koji kada zadesi musibet kažu, svi smo Allahovi, zaista smo mi Allahovi i njemu se vraćamo. I njemu se vraćamo. Pa je dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme na ovakav način posavjetovao svoju kćerku. Te ona ponovo poslala Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, zaklinjući ga da dođe. Pa je ustao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zajedno dakle sa svojim ashabima radijallahu anhum koji su bili dakle sa njim, a bili su ono što se spominje u ovom rivajetu, Sa'd ibn Ubada, Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zaid ibn Thabit i još neki dakle od ashaba Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Te su dali dijete Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i on ga je stavio u svoje dakle krilo. To je milost Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i prema djeci. Dok je dijete bilo u teškom stanju. Fafadat aynahum. Pa su zasuzile oči Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Te se Sa'd radijallahu anhu začudio i rekao Allahu poslanice, šta je ovo? Sa'd radijallahu anhu je mislio da je ovo dakle oprečno saburu, da ako čovjek pusti suzu, onda je to dakle dokaz da nema kod njega sabura, da je to oprečno saburu. Zbog toga dakle on pitao Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ma hada ja rasulallah, šta je ovo o Allahov poslanice? Misleći da je to oprečno saburu. Pa mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio da puštanje suze dakle prilikom musibeta nije oprečno saburu, već da je to fitra u kojoj je Allah dželle veala stvorio dakle svoja stvorenja, a to je da osjećaju dakle žalost, bol i da puste suzu za onim koga vole, a od koga se rastaju ili kada ga zadesi kakav težak musibet i tako dalje. Te da je to dakle od fitre u kojoj je gospodar dželle veala stvorio svoje stvorenja, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je od tih dakle stvorenja koje je stvorio gospodar subhanahu ve taala. Stoga puštanje suze nije oprečno saburu i nema prepreke. I zato nismo rekli kod sabura da je obaveza na oku da ne suzi i tako dalje. Ne. Već da je obaveza na udovima da ne ispoljavaju nešto što je oprečno saburu. A samo puštanje suza ne ukazuje na nešto što je oprečno saburu. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Hadi rahme." I prije toga, dakle od nekih od učenjaka se spominje, kao što je Fudajla ibn Ajada radijallahu rahimehullahu ta'ala, poznato tabi'ina, da kada mu je preselio njegov sin da se smijao. Pa su ga upitali, pa je rekao: "Allah dželle veala me je iskušao, pa sam htio još više da povećam, da još više ispolim svoje zadovoljstvo." Pa su rekli učenjaci komentarišući dakle ovaj postupak Fudajla ibn Ajada da je postupak Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme bolji i potpuniji, jer je to dakle fitra u kojoj je gospodar dželle veala stvorio svoja stvorenja. Da je to fitra dakle u kojoj je gospodar dželle veala stvorio svoja stvorenja. Stoga dakle puštanje suze umjesto ovakvog postupka jeste u stvari sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i to je dakle lepši i potpuniji postupak, jer najbolja uputa jeste uputa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je rekao na kraju poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ovo je milost koju je gospodar dželle veala dao u srcima svojih robova." To je dakle jedna od koliko milosti? Od sto milosti. Jer je u hadithu došlo da gospodar dželle veala posjeduje, da je dao 100 milosti. Koliko je spustio na dunjaluk? Spustio dakle samo jednu. A 99,7 zadržao za sudnji dakle dan. Ovo je dakle milost koja je, rekli smo, stvorena. Nije ona milost koja je dakle svojstvo gospodara dželle veala. Jer svojstva gospodara dželle veala nisu stvorena. Ova je milost koju Allah dželle veala stvorio. Milost koju gospodar dželle veala stvorio u srcima svojih ljudi. To je dakle, ovo je jedan dio od stotinu dakle dijelova milosti koje je stvorio gospodar subhanahu wa ta'ala. Wa innama fi qulubi man yasha, i on je dakle dao tu milost u srcima onoga koga on hoće od svojih robova. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama, a Allah dželle veala je milostiv prema svojim robovima koji su milostivi. prema svojim robima koji su milostivi. El jazau min jinsi l'amal, dakle gospodar Dželle Vala nagrađuje svoje robove shodno njihovim djelima. U odnosu na njihova djela, shodno njihovim djelima, bude i nagrada. Pa dakle, onaj koji je milostiv, gospodar Dželle Vala ga nagrađuje na taj način što je on milostiv prema njemu. Pa kada je Bagija ili prostitutka iz Benu Israila bila milostiva prema psu kojeg je napojila, gospodar Dželle Vala je bio dakle milostiv prema njoj, pa joj je dakle oprostio njen grijeh i uveo je u džennet. Tako da je nagrada shodno djelima. Pa onaj koji je dakle milostiv prema Allahovim Dželle Vala robovima, prema stvorenjima gospodara Dželle Vala, i Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv prema njemu. Sjećate također haditha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će na sudnjem danu doći čovjek koji nije imao gotovo nikakvih dobrih djela, malo. Pa će ga upitati, dakle, gospodar Dželle Vala, da li imao išta od dobrih djela, pa će reći ne, osim što je govorio svome robu, svome slugi, da kada bi došlo vrijeme naplate duga, da bi govorio, dakle, ili da pričeka onoga koji nije u stanju da vrati dug, ili da mu oprosti. Da pređe preko duga. Pa je gospodar Dželle Vala rekao, mi smo najpreči da pređemo preko njegovih grijeha, pa mu je gospodar Dželle Vala oprostio njegove grijehe. Dakle, to je el-kaide, pravilo da nagrada biva shodno djelu, kao što isto tako i kazna biva shodno nedjelu. Kao što i kazna isto tako biva shodno dakle nedjelu. Hadith je mutefakun alejhi, dakle ovaj hadith bileže i Buharija i Muslim. Ovdje ćemo se inša Allahu ta'ala zadržati, jer sljedeći hadith koji dolazi jeste poduži hadith, tako da ćemo se zaustaviti kod ovog haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Inša Allahu ta'ala molimo gospodara Dželle Vala da nas pouči znanju koje će nam koristiti, da nam da podari rad po stečenom znanju, a da nas sačuva znanja od kojeg nećemo imati nikakve koristi. Akulu qavli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.